Γιατί είναι παραμύθι ο κορονοϊός πρώτα απ' όλα. Εντάξει, δεύτερον, πιστεύω εγώ στη θρησκεία μου να μου και ο Θεός μου και μην με τη φορέσω. Τι θέλετε. Τίποτα δεν θέλουμε. Να ακούς ό,τι σου λέει ο Θεός. Πιστεύεις στη θρησκεία. Είναι ένας συμπολίτης μας ο οποίος έχει άμεση επικοινωνία με το Θεό, όπως ακούσατε. Πάλι καλά, δεν ακούει καμπάνες ή δεν το είπε. Αλλά ακούει όμως τα αυτιά του τη φωνή του Θεού που του λέει μην φορέσεις την μάσκα. Και βγήκε να το πει αυτό, διότι οι κάμερες τους κυνηγάνε αυτούς. Μάλλον αυτοί κυνηγάνε τις κάμερες, είναι πια πάρα πολλοί. Είναι γύρω μας, είναι παντού. Και με θάρρος βγαίνουν και υποστηρίζουν αυτό που ακούνε από το Θεό. Και δεν φόραγε τη μάσκα και τον ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι γιατί δεν τη φοράει και έδωσε αυτή την πολύ σαφή και πολύ ωραία απάντηση. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, στη Θεσσαλονίκη, έγινε μια συγκέντρωση προχτές. Συμμετείχε και ένας ιερέας. Τι συμμετείχε, ήταν διοργανωτής, είχε και την Τουντούκα και έκανε αποκαλύψεις. Με τη μάσκα δεν παίρνεις οξυγόνο, παίρνεις διοξίδιο, υγραίνεται η μάσκα, μαζεύονται μικρόβια, πρέπει να την αλλάζεις συχνά, να μην την πιάνεις, δημιουργεί πονοκεφάλους, κάνει δερματικές αρρώστιες, παθαίνεις πνευμονικό είδημα και ακαριαίο θάνατο. Παθαίνεις πνευμονικό είδημα και ακαριαίο θάνατο. Παθαίνεις πνευμονικό είδημα και ακαριαίο θάνατο. Όλοι το ξέρουν αυτό. Να, εδώ απέναντι Χολίτης φοράει μάσκα. Πέθανες. Όχι. Όχι, ζεις. Τι φοράς όμως μία ώρα. Δεν έχεις πάθει κάτι από όλα αυτά που περιγράφει εδώ ο ιερέας. Έχει και πιστούς από κάτω που τον ακούνε, δεν τα λέει μόνος του. Και όλοι γνωρίζουμε ότι όποιος φοράει μάσκα παθαίνει ακαριό θάνατο και πνευμονικό είδημα με αυτή την αιτία. Έκανε αποκαλύψεις, δεν έμεινε μόνο σε αυτά, δεν έμεινε μόνο σε αυτά, που λίγο πολύ τα ξέρουμε όλοι και τα πιστεύουμε ότι συμβαίνουν για όποιον φοράει μάσκα. Πήγε και παραπέρα, μίλησε για το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν έχει, θα έχει νανοτσιπ για να βλέπουν ποιος το έχει και όποιος δεν το έχει θα τιμωρείται ως επικίνδυνος για την κοινωνία. Το εμβόλιο με το τσιπ θα επηρεάζει το DNA και θα καταστρέφει το ανοσοποιητικό. Το τσιπ θα συνδέεται με τους δορυφόρους που θα επηρεάζει την ψυχοσωματική κατάσταση του ανθρώπου. Αυτά για τους πίστους που μελετούν την Αγία Γραφή είναι γνωστά, διότι τα γράφει η Αποκάλυψη που λέει ότι όσοι δεν πάρουν το τσιπ θα διώκονται, αλλά όσοι το πάρουν θα υποφέρουν από αρρώστιες και μολύνσεις. Να και οι αποκαλύψεις για το εμβόλιο, γιατί θα μπαίνει κάτι μες στον οργανισμό και συνδέεται αυτό με δορυφόρο. Το ξέρει ο ιερέας. Αν δεν το ξέρει ο ιερέας, ποιος θα το ξέρει. Το λέει και το Facebook άλλωστε. Και να το αφισβητήσει κάποιος, υπάρχει το ατράνταχτο πιστήριο επιχείρημα ότι το έχει γράψει και το Facebook. Οπότε ό,τι γράφεται εκεί και ό,τι λέγεται σε αυτές τις συγκεντρώσεις, δεν μας είπε αν του το έχει πει ο Θεός, όπως ο προηγούμενος, αλλά όμως υπάρχει τεράστιο θέμα με τη σύνδεση εμβολίου, μικροτσιπ και δορυφόρου. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τους πολύ ευτυχισμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και τολμάνε να λένε την άποψή τους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Στα δε λεωφορεία, αυτά στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην Αθήνα έχουμε έναν μίνι εμφύλιο που έχει ήδη ξεκινήσει στα λεωφορεία. Στα λεωφορεία φοράνε όλοι μάσκα. Δεν πρέπει να φοράνε ούτε στα λεωφορεία ούτε όταν. Τον καφό σου τον καιρό. Έχει. Με το μαύρο στο φλάρο. Άντε να μην σε κάτω βάσω όμπα. Με το τζόρι. Παρακαλώ, παππού, κάτσε καλά. Το σταματήσει να σε κάτω βάσω κάτω με το τζόρι. Εγώ. Εσύ δεν μπορεί να με κάτω βάσω. Θα σε κάτω βάσω με το τζόρι. Εγώ. Αρμοδιότητα καταρχήν. Θα σε τραβήξω μέσα. Θα σε πάρα καλά σε μετά σε κάτω. Θα πάω δικαστήρια. Δεν πάω πουθενά. Δεν πάω. Δεν πάω. Θα πάω. Είναι μία μέθοδος να νιώσουν όλοι νεότεροι, να νιώσουν παιδιά, νηπιαγωγείο για την ακρίβεια. Θα πας δικαστήριο, θα πάω. Αυτό το η επιμονή, χωρίς να βγαίνει απολύτως κανένα νόημα, καθόλου γόνιμος διάλογος. Είναι μία κυρία που μπήκε μέσα στο λεωφορείο χωρίς μάσκα, είχε και ένα καροτσάκι, θα παίξει κωμικό ρόλο στη συνέχεια της υπόθεσής μας, με ψώνια. Και είναι ένας. Ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Και είναι ένας ηλικιωμένος, ο οποίος δεν θέλει δίπλα του, λογικό, να έχει ανθρώπους που δεν φοράνε μάσκα. Και έτσι ξεκίνησε πολύ χαλαρά, συνεχίστηκε στην πορεία, αλλά κάποια στιγμή η κυρία αυτή που μπήκε χωρίς μάσκα εξήγησε σε όλους εκεί και στις κάμερες από τα κινητά που είχαν σηκωθεί, για ποιο λόγο δεν φοράει μάσκα. Δεν φοράτε μάσκα. Ναι, δεν φορώ. Τι? Γιατί την Κυριακή επίσημα δήλωσαν πως τελείωσε η πανδημία στη ΕΟΕ. Εμείς έχουμε ακούσει τα conference των γιατρών και ξεκάθαρα είπανε, επιδημία δεν υπάρχει, ούτε πανδημία. Ορίστε, το άκουσε η κυρία τώρα που το άκουσε, ότι την Κυριακή λέει η ίδια δηλώσαν ότι τελείωσε η πανδημία. Άρα δεν υπάρχει λόγος να φοράμε μάσκα. Νομίζω ότι την προχθέσινη Κυριακή. Οπότε το ευχάριστο αυτό γεγονότο, τα μέσα ενημέρωσης, τα διαπλεκόμενα το έχουν αποκρύψει, γιατί θέλουν το μικροτσίπ του Bill Gates και του Rockefeller να μπει μέσα και να μας ελέγχουν με το τρίτο μάτι και το DNA των Ελλήνων. Γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί. Η κυρία αυτή όμως βρήκε την ανακοίνωση, είδε το conference και ξέρει περισσότερα πράγματα. Ενώ λοιπόν τα έλεγε αυτά, ενώ ξεκίνησε ο καυγάς πολύ χαλαρά, κατέληξε ο καυγάς ως εξής. Όπως βλέπετε, ο ηλικιωμένος κύριος προσπαθεί να κατεβάσει με τη βία τη γυναίκα που κάθεται ακριβώς από πίσω του και δεν φοράει τη μάσκα της. Γυρισμένος προς τα πίσω, αρπάζει το καρότσι με τα ψώνια που βαστάει στα χέρια της, τραβώντας το προς την έξοδο του λεωφορείου. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ ότι σε κάποια λεωφορεία παίζεται ξύλο ανάμεσα σε αυτούς που φοράνε μάσκα και αυτούς που δεν φοράνε. Τι ωραία που το διατυπώνει τώρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι. Ακούσαμε τις κραυγές, την πέταξε έξω ο ηλικιωμένος μαζί με το καροτσάκι με τα ψώνια. Έχει μια αξία όλο αυτό. Αφού δεν επενεύει η αστυνομία, οι αρχές. Πήρε τον νόμο στα χέρια του συγκεκριμένος ηλικιωμένος, κραυγήτρια από την κυρία μάλλον, δεν ξέρω τι απέγινε. Εμφύλιος, Έλληνας να πετάει με το καροτσάκι του Έλληνα έξω από το λεωφορείο. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα, κύριε συνταγματάρχα, που έλεγε και ο Βέγκος, η Λοχαγία, δεν θυμάμαι. Η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν, βλέποντας αυτές τις σκηνές, συγχύστηκε, στεναχωρέθηκε, το θεωρεί ανεπίτρεπτο και θέλησε να τοποθετηθεί για το θέμα. Αυτό, ακούστε, αν πατούσαμε ένα κουμπί και μπορούσαμε να διπλασιάσουμε τα λεωφορεία, μην αμφιβάλλετε, θα το κάναμε. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει βγει, νοικιάζει, παίρνει λεωφορεία με leasing, έκανε παραγγελίες για νέα λεωφορεία. Η Ελλάδα βγαίνει όμως από 10 χρόνια μνημονίου. Δεν υπάρχει περίπτωση το πρωί που μετακινείται ή με ο μεγάλος αριθμός του πληθυσμού να μην υπάρχει συνωστισμός είτε στα λεωφορεία είτε στο μετρό. Λίγο νεράκι το... Θεωρώ ότι είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Τι έγινε, όλα μαζί ήρθανε. Ματιασμένοι πρέπει να είναι, δεν νομίζω να είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει τα απαραίτητα τεστ. Πολύ βήχας έπαιξε πάνω στα κομβικά όταν έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση το πρωί να μην υπάρχει συνωστισμός. Ωραία τα μέτρα, πολύ αυστηρή. Η ελληνική πολιτεία, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί με διαγγέλματα παλιά. Τώρα δεν τολμάει να κάνει διάγγελμα. Τι να πει, ότι πάνε οι υπουργοί του και φυλάνε παπάδες και χέρια και εικόνες κάθε μέρα και ένας. Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, τι γίνεται. Με αυτά που δεν βλέπουμε. Ενώ λοιπόν είναι όλα αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα, κυνηγάνε την νεολαία πάλι από τις πλατείες. Στην πλατεία Βαρνάβα ήταν χτες βράδυ, επιχείρηση πλατεία έτσι θα ονομάζεται. Το πρωί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο χαμός μέσα στα μέσα μεταφοράς, έξω από τα μέσα μεταφοράς, στους σταθμούς, στις στάσεις των λεωφορείων. Εκεί πολιτεία δεν υπάρχει. Στα εύκολα, το να διώξεις τη μαρίδα από την πλατεία για να πάει παραπέρα, υπάρχει αστυνομία, υπάρχει και κάμερα απέναντι που καταγράφει, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις της αστυνομίας και το πρωί. Που γίνονται κάποιες και κυρίως το βράδυ, βλέπω τώρα στο Μέγκα, έχουν κάμερα στο δελτίο, έχουν κάμερα απέναντί τους για να δείχνουν ότι οι αρχές, η ελληνική πολιτεία διαφυλάσσει την υγεία των πολιτών. Το πρωί δεν έχει πάει μέσα στο μετρό όμως κάμερα, δεν υπάρχει, δεν κατεβαίνει ούτε καν την σκάλα. Αυτά συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα. Θα είχαμε λύσει το θέμα αν είχε επεκταθεί η χώρα. Είχαμε πάει στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε πάρει την Τουρκία και είχε επεκταθεί ο λαός. Είχαμε απλωσιά δηλαδή και έτσι δεν θα είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο μαξιμαλιστικό το σχέδιο. Υπάρχει στα μυαλά πάρα πολλών συμπολιτών μας. Αλλά ένα άλλο σχέδιο θα το ακούσετε τώρα. Υπόθηκε χτες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Α. Η Ελλάδα έχει υπεροπλία στο πολεμικό ναυτικό, το ξέρουμε όλοι αυτό. 4 υποβρύχια έχουμε αόρατα. Θα είχαμε βυθίσει τον στούλο των Τούρκων και θα ξαναβγαίνει ποτέ από τα Δαδανέλια. Θα είχαμε βυθίσει τον στούλο των Τούρκων και θα ξαναβγαίνει ποτέ από τα Δαδανέλια. Εάν λοιπόν βυθίζαμε 5-6 πλοία τουρκικά ή και παραπάνω μπορούσαμε με τα υποβρύχια μας, οι Τούρκοι δεν θα ξανάβγαιναν ποτέ στο Αιγαίο. Τα είπε χτες το βράδυ. Είναι ένα πάρα πολύ ρεαλιστικό και πολύ σωστό σχέδιο. Δηλαδή πρότεινε ο κ. Βελόπουλος, τώρα τελευταία που είχαμε εκεί με το Roots Rage και τον τουρκικό στόλο έξω, να βυθίζαμε όλο το στόλο, τον τουρκικό, και έτσι δεν θα είχαν στόλο, δεν θα βγαίνανε στο Αιγαίο και θα είχαμε νικήσει. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Η εκπομπή πρέπει να αλλάξει τίτλο, νομίζω. Από Ελληνοφρένε πρέπει να λέγεται Βρες τον Ψεκασμένο. Είτε είναι αυτός που ακούει το Θεό να του λέει μην βάλεις τη μάσκα, είτε είναι ο παπάς που λέει το εμβόλιο έχει μικροτσίπ και συνδέεται με το δορυφόρο, είτε είναι οι άλλοι που τσακώνονται μέσα στο λεωφορείο, είτε είναι ο πρόεδρος κόμματος που ψηφίζουν και κάποιες χιλιάδες, που λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία και πολύ ρεαλιστικά. Ή είναι δύο υπουργοί, οι οποίοι ο ένας αναιρεί τον άλλον. Ο ένας είναι ο Άδωνης, ο άλλος είναι ο Σταϊκούρας. Μιλάνε και οι δύο για το lockdown που μάλλον θα έρθει ή δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Ο ένας πριν μερικές μέρες, ο Άδωνης, ο κύριος Σταϊκούρας χθες το πρωί. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Η οικονομία μας πολύ δύσκολα θα άντεχε ένα δεύτερο γενικευμένο lockdown. Αντέχει η ελληνική οικονομία ένα δεύτερο lockdown, εάν τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση δεν αποδώσουν? Η ελληνική οικονομία αντέχει, ναι. Η οικονομία μας πολύ δύσκολα θα άντεχε ένα δεύτερο γενικευμένο lockdown. Η ελληνική οικονομία αντέχει, ναι. Η οικονομία μας πολύ δύσκολα θα άντεχε ένα δεύτερο γενικευμένο lockdown. Η ελληνική οικονομία αντέχει, ναι. Ωχ, έρχονται μέρες πείνας. Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ. Τον συγχαίρω τον κύριο υπουργό, διότι φίλησε το χέρι του ιερέα, διότι η χάρη του Θεού είναι πάνω από όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Είναι ο ιερέας, του οποίου το χέρι φίλησε χθες ο Χαρδαλιάς. Δεν φίλησε το χέρι ακριβώς, έσκυψε λέει για να δηλώσει, δεν ξέρω εγώ τι δηλώνεται, όταν κάποιος σκύβει μπροστά σε έναν ιερέα. Σεβασμό. Έτσι είπε στην ανακοίνωση που έβγαλε. Οι ανακοινώσεις εντωμεταξύ όλων αυτών είναι χειρότερες από την πράξη την αρχική. Και ο ιερέας εδώ λέει: μου φίλησε το χέρι. Ενώ ο Χαρδαλιάς λέει: δεν μου φίλησε το χέρι, φίλησε το ράσο. Αλλά ο ιερέας βγήκε χτες σε πολλά κανάλια. Έπρεπε να τοποθετηθεί και ο ίδιος. Είναι ιερέας από την Καρδίτσα. Και χτες ο κύριος Χαρδαλιάς, μόλις τον είδε, αμέσως έσκυψε και πήγε προς αυτόν, διότι έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι αντανακλαστικό. Άμα είσαι έτσι βέρος δεξιός, με το που βλέπεις ιερέα κατευθείαν πας και σκύβεις μπροστά του. Είναι αντανακλαστικό. Δεν εξηγείται με λογική όλο αυτό, ούτε με την πίστη πολύ περισσότερο. Είναι μια αντανακλαστική κίνηση. Ας ακούσουμε λοιπόν ο ιερέας πώς μιλάει για το σκηνικό που ζήσαμε όλοι χθες. Βέβαια, όλες οι προσπάθειες αυτές που γίνονται με τον κορονοϊό θα πάρουν το καλό τέλος με τη βοήθεια του Θεού. Και ας πούμε, συγχαίρω πάλι, τι να πω. Πατέρα Κωνσταντίνε, μήπως θα ήταν καλύτερα την ώρα που έκανε αυτή την κίνηση να φορούσε τη μάσκα ο κύριος Χαρδαλιάς? Με τη μάσκα να φιλήσει το χέρι? Αυτό το παραδεχόμουν εγώ σαν ιερέα. Τι να φιλήσεις με το? Δεν το εγκρίνει. Δεν εγκρίνεται με τη μάσκα χειροφίλημα ιερέως. Είναι εκτός κανόνων, εκτός πλαισίου, οπότε απορριπταίω και τον συγχαίρει που του φίλησε το χέρι. Όλα αυτά είναι στην κατηγορία σοβαρότητα της κυβερνήσεως για ένα πολύ κρίσιμο θέμα από το οποίο πεθαίνουν άνθρωποι και αφορά την υγεία όλων μας. Ένα μικρό παράδειγμα. Την Παρασκευή ανακοινώνει στη συνέντευξη ο Χαρδαλιάς ότι τα θέατρα επιτρέπονται, οι θεατρικές παραστάσεις επιτρέπονται να γίνονται στη χώρα. Το ακούσαμε, okay. Χτες την Τρίτη απαγορεύονται οι θεατρικές παραστάσεις. Τι άλλαξε από την Παρασκευή έως την Τρίτη, κανείς ποτέ δεν Κατάλαβε. Και τώρα είναι για έναν δευτερεύοντα κλάδο. Βέβαια δουλεύουν και άπειροι εργαζόμενοι, αλλά δεν είναι το σύνολο της χώρας. Δύο ώρες μετά βγαίνει ανακοίνωση χτες. Βγαίνει ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, που λέει επιτρέπονται οι θεατρικές παραστάσεις εκτός Αττικής. Ενώ η αρχική ανακοίνωση έλεγε ότι απαγορεύονται σε όλη τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί και ο Τσολιάς μας εδώ που έχει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη παράσταση μου στέλνει μήνυμα, μου λέει δεν θα γίνει παράσταση. Σε δύο ώρες μετά θα γίνει παράσταση. Λεπτομέρεια. Άλλο παράδειγμα σοβαρότητας αυτής της κυβέρνησης. Τα 9 άτομα στις πλατείες κολλάνε και τα κυνηγάνε. Τα 25 άτομα μέσα στην τάξη τη σχολική δεν κολλάνε. Δεν τα κυνηγάνε. Πρέπει να πάνε εκεί τα παιδιά. Μέτρα κάθε τρεις μέρες. Ανακοινώνουν μέτρα κάθε τρεις-τέσσερις μέρες. Δεν έχει καταλάβει κανείς ποια ισχύουν τελικά. Ποιους αφορούν, έχει μπερδευτεί και ο κόσμος, έχουν μπερδευτεί και οι ίδιοι όλοι αυτοί και η συνεχής ανακοίνωση, συνεχόμενη ανακοίνωση μέτρων καταλαβαίνει ο καθένας ότι πανικό δείχνει, μη έλεγχο της κατάστασης. Σε όλα αυτά αν βάλουμε και τις εικόνες, ότι φυλάνε εικόνες, εικόνες χριστιανικές, ότι φυλάνε χέρια, ότι κυκλοφορούν χωρίς μάσκα όταν πάνε σε συναυλίες, σε παραστάσεις ή σε εγκαίνια. Όλο αυτό δημιουργεί μια χαοτική εικόνα μιας κυβέρνησης. Αρίστον δεν τους λες, απλά τους είχε κάτσει η πρώτη πανδημία, εδώ στη δεύτερη έχει ξεβρακωθεί όλο αυτό το σύστημα και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Μέσα σε αυτά, αν βάλουμε και τους επιστήμονες που βγαίνει από την Επιτροπή, που βγαίνει ο καθένας κάθε πρωί ή τρεις-τέσσερις φορές τη μέρα και λέει τις δικές του εκτιμήσεις για το τι ακριβώς θα γίνει, καταλαβαίνει ο καθένας τι ακριβώς συμβαίνει. Ευτυχώς υπάρχει η ελληνική αστυνομία, η οποία έβγαλε ένα μήνυμα σε πολλές γλώσσες και στα ελληνικά και στα αγγλικά και στα αραβικά, γιατί έχουμε πολλούς Άραβες εδώ σε αυτό το τόπο, να τους ενημερώσει για το τι ακριβώς γίνεται. Νουνάουε αλα χαταράτικουμ ενάου χατά ταρίχ ράβα μιν οκτώβαρ τισρίν ελκάδιμ. Δεν υπάρχει λόγος να τα ακούσουμε στα αραβικά. Έχουμε φτιάξει και ένα με την ελληνική μεταγλώτηση για να καταλάβουμε ακριβώς τι λέει το μήνυμα που παίζει από τα αυτοκίνητα της ελληνικής αστυνομίας. Πολίτες της Αθήνας. Μέχρι τις 4 Οκτωβρίου επιβάλλονται νέα μέτρα κατά του κορονοϊού. Υποχρεωτική η αλλαγή πίστης και το χειροφύλημα παπάδων. Σε περίπτωση που καταδώσετε 10 παραβάσεις των μέτρων, άμεση χορήγηση ασύλου. Μην κάθεστε στον καζόν της Ομόνιας γιατί θα σας φάνε οι κάβιες. سوف تعرضكم لمخالفة. Προμηθευτείτε τις υποχρεωτικές μάσκες του γνωστού οικουμόδας της Μαρέβας Γκραβόφσκι. Κατρούχα 150 ευρώ. لنتحلى بالصبر ولننتبه. Τέλος, μεγάλη κλήρωση με δώρο το μόνο ελεύθερο κρεβάτι μεθ στο νοσοκομείο Σωτηρία. ونحافظ سويا على الصحة العامة للمجتمع. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Γίνεται σωστή άριστη. Άλλα σαχάλα μάλι μουσταμα. Αυτό το τελευταίο λίγο. Αν ακούσετε για κάποια στην Ομόνια, είναι μεταξύ των ειδήσεων που παίζουν σήμερα. Γιατί έδωσε συνέντευξη ο Κώστας Μπακογιάννης, είπε ότι ο μεγάλος περίπατος ήταν μια μπαρούφα τεράστια. Τα μαζεύουν όλα, τα ξυλώνουν και τους φήνει και στους τόσο ωραίους. Αυτά τα καλέσθητα γλαστράκια, τις καλέσθητες και πανάκριβες ζαρντινιέρες που ψινόντουσαν Ιούλη μήνα, Ιούνιο που τις τοποθετήσανε. Και όλα αυτά τα χρώματα, τα πολύ όμορφα, τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε, ξυλώνονται όλα, ειδικά στην Πανεπιστημίου. Ήταν πιλωτικό. Το κάνανε, δεν απέδωσε και το ξεκάνουνε. Όλοι εμείς που λέγαμε ότι είναι μια βλακεία όλο αυτό και δεν γίνεται και δημιουργεί προβλήματα, δεν ήμασταν ειδικοί. Οι ειδικοί λοιπόν έπρεπε να το ζήσουν τρεις μήνες, να το δούνε, να σπαταληθούν και τα απαραίτητα λεφτά. Αυτά τα είπε χτες για το μεγάλο περίπατο. Είπε και για το συντριβάνι της Ομόνιας, το οποίο το εγκαινιάσανε χωρίς μάσκα και με συνωστισμό, αν θυμόσασταν, μέσα στην καραντίνα, αλλά μετά ζήτησε συγγνώμη. Και το συντριβάνι αυτό είχε γύρω-γύρω γκαζόν, το οποίο δεν υπάρχει πια τον γκαζόν. Και τι φταίει για τον γκαζόν, φταίει μια κάμπια, η οποία πήγε, λέει, επετέθη στον γκαζόν, το έφαγε και τώρα έχουμε θέματα. Θα έρθουμε στον γκαζόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις διαφημίσεις. Γιατί τώρα πρέπει να θυμηθούμε τι μας έλεγε ο Μωυσής σε ένα από τα διαγγέλματα που είχε κάνει όταν όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά με την καραντίνα, αφού ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια. Είχε χρησιμοποιήσει μία φράση τότε, νομίζω ισχύει και σήμερα η ίδια φράση, ότι είμαστε όλοι χαλιβδομένοι. Συμπατριώτες μου, ένας είναι τώρα ο δικός μας αγώνας. Να κρατήσουμε την Ελλάδα δυνατή και τους Έλληνες υγιείς. Και τους Έλληνες υγιείς. Τρεις λούτσι περιέχουν 60% φωσφόρο, 34% αμίαντο και 70% βιταμίνη ZP11. πανδημία θα μας κοστίσει. Θα μας αφήσει όμως νικητές και πιο όριμους. Χαλιβδομένους όσο ποτέ. Χαλιβδομένους όσο ποτέ. Κυρία μου, εσείς, εγώ, πόσους φάγατε σήμερα? 2. Μόνο, πόσους έπρεπε να φάω? Τουλάχιστον 6. Χαλιβδομένους όσο ποτέ. Που το αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει η αλίπητα το κύμα. Χαλιβδομένους όσο ποτέ. Που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας. Που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Λέγε βλάκα! Είναι παραμύθι ο κορονοϊός πριν απ' όλα. Εντάξει. Λέγε βλαμένε! Πιστεύω εγώ στη θρησκεία μου να μου κεντρεί ο Θεός μου και πήραμε τη φορά. Χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης στο κράτος που στα δύσκολα δείχνει ότι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. 6 λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Καταπληκτικό. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Από τα Παραπολιτικά 90,1, το τηλέφωνο επικοινωνίας, κατάθεσης ψυχής, η επακούμβησης. Όχι σαν αυτή που έκανε ο Χαρδαλιάς με τον παπά ή ο Κουμουτσάκος με τον παπά που σκόνταψε και έπεσε πάνω στο δισκοπότηρο, αλλά με έναν άλλον ιερέα της τέχνης που είναι ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. 2-11-10-80-8-80. Πείτε κι εσείς αν σας έχει πει κάτι ο Θεός, όπως είπε στον άλλο συμπολίτη μας που του είπε ο Θεός να μην φοράει μάσκα, αποκλειστικά σε εκείνον. Είχε χρόνο ο Θεός και λέει από τα 6-7 δισεκατομμύρια του πλανήτη, κάτσε να μιλήσω σε αυτόν τον έρμο, να του πω να μην φοράει μάσκα. 2-11 λοιπόν 10-80-8-80. Πάρτε τηλέφωνο. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το mail είναι radio@parapolitika.gr. Το βλέπω εγώ εδώ ότι στείλετε. Την εκπομπή την ακούμε ζωντανά, την ακούτε εσείς και εμείς την ακούμε, αλλά από εδώ. Στο ελληνοφρένια.net.gr και αμέσως μετά σε κονσέρβα. Μας ακούτε ζωντανά και στο YouTube, Ελληνοφρένια Official. Από κάτω έχει και chat. Μπορείτε να πείτε τα δικά σας. Μας ακούτε και στο Facebook απευθείας. Πρώτο μέρος του λαού και πρώτες διαφημίσεις. Πώς είσαι από ατομική ευθύνη, Λεβεντάκο μου? Δεν έχω πόλη, κύριε Γαμώτο, αυτό φοβάμαι. Νομίζω δεν είμαι ικανός πολίτης, δεν είμαι καλός. Δεν είσαι. Δεν αξίζω, νομίζω για παρακάτω, ξέρω εγώ. Τέλεια, είστε έτοιμος για υπουργός, έτοιμος. Μη σου πω και για πρωθυπουργός. Να κατέβω για εκλογές. Ναι, αφού δεν έχεις ατομική ευθύνη, είσαι πανέτοιμος. Ερώτηση. Το τραγούδι των κοινών θνητών του κόσμου λαϊ έχει κατέβει από το YouTube εδώ και κανένα δίμηνο. Γιατί αποκλείστηκε για λόγους αισθητικής και ότι. Το ξέρω. Δεν ξανανέβηκε μετά, νομίζω ξανανέβηκε. Ανέβηκε με άλλο τίτλο και χωρίς καν να υπάρχει το βιντεοκλίπ. Α, καλά. Ναι, γιατί το βιντεοκλίπ είχε σκληρές εικόνες, οι οποίες ξέρω εγώ είναι πραγματικές βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Τι θες να πεις δηλαδή, ότι δεν είναι δημοκρατικό το YouTube? Εντάξει, πέφτω από τα σύννεφα, δεν το περίμενα. Ούτε εγώ. Ότι είναι ελεγχόμενο, θα μας πει σε λίγο, θα μας πει ότι είναι ελεγχόμενο. Γεια σε παρακαλώ. Άντε βρε. Βέβαια κάτι ναζιστικά και κάτι σκοτώστε και μαχαιρώστε και τέτοια υπάρχουν ακόμα, ρε παιδί. Ναι, αυτά περνάνε, δεν υπάρχει θέμα. Καλημέρα από Σόλτη. Καλημέρα. Αυτή η διένεξη Ελλάδος-Τουρκίας που θυμίζει αυγά με μπέικο. Η κότα συμμετέχει, το γουρούν συμβιβάζεται και το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη εθελοντιβλούν. Αντού τα λέω. Ατσίου. Σας παρακαλώ, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο? Βεβαίως, κάντε ένα σχόλιο. Πείτε σε αυτόν τον κύριο που κάνει τώρα εκπομπή. Κύριο κατεφημισμών, τέλος πάντων, ναι. Α, μπράβο, ναι, τέλος πάντων. Αυτό το σαχλό, τέλος πάντων, που λέει όλο αρλούμπες, ας μας πει τι σκατά θέλει να κάνει. Εμβόλιο δεν θέλετε να κάνουμε. Να μπούμε μέσα δεν θέλετε να κάνουμε. Να βγούμε έξω δεν θέλετε να κάνουμε. Ο κόσμος θέλετε να μην κυκλοφορεί, αλλά δεν θα έχουμε χρήματα. Αλλά να κυκλοφορεί, αλλά θα έχουμε. Τι προτείνει, τέλος πάντων? Δεν έχουν προτάσεις, κυρία μου. Δεν έχουν προτάσεις. Λένε, παίρνουν ένα μικρόφωνο, λένε ότι θέλουν και πρόταση μηδέν. Μόνο κριτική ξέρουν να κάνουν. τον ηλίθιο, γιατί δεν του κόβετε τη γλώσσα και το στείλετε σπίτι του τον δεν ηλίθιο. Καταλαβαίνω γιατί υπάρχει καταρχάς ελευθεροστομία. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Όχι, κύριε, η ελευθεροστομία θα πρέπει να απευθύνεται να, όταν σε ακούει ο ακροατής, θα πρέπει να μαθαίνει κάτι, θα πρέπει να γίνεται καλύτερος, όχι να γίνεται χειρότερος. Το καταλάβατε. Δεν ξέρουν να μιλήσουν. Λένε, γιατί έχει χειρότερο και από αυτό. Τέλος πάντων, έχει κι άλλο χειρότερο. Οκ. Okay. Κατάλαβα. Αλλά δεν καταλαβαίνω εγώ. Θέλω να το βουλώσει γιατί λέει βλακίες. Ή αν δεν, να μην μας πει, να μας πει τι προτείνει ώστε να δουλέψει. Αν είναι Έλληνας, αυτό θα πρέπει να κάνει. Μα τι Έλληνας, κυρία μου, καταλάβατε να είναι Έλληνας, όλους τους Έλληνες βρίζει. Ναι, αυτό δεν λέω. Και εμείς εδώ στο σταθμό είμαστε έξαλλοι. Απορούμε ποιος του δίνει συχνότητα να μιλάει και μικρόφωνο. Δεν το καταλαβαίνω. Εμείς μαζεύουμε υπογραφές. Θα υπογράφατε κάτι τέτοιο. Ότι τι. Ότι είναι ηλίθιος και να σηκωθεί να φύγει. Ναι. Σαφώς. Ωραία. Θα το υπογράφατε επώνυμα ή με κουκούλα. Επώνυμα. Α. Κανένα πρόβλημα. Έτσι. Κανένα πρόβλημα. Αυτό που λέει θα πρέπει να μας. Εγώ, αν θα βγει να πω κάτι, θα έλεγα. Προτείνω να κάνετε αυτό. Ναι, το ξέρω. Κάνετε. Αυτό αν θα βγαίνατε να πείτε κάτι, αν θα σας αφήνανε να βγείτε. Ναι. Αλλά επειδή δεν σας αφήνουν να βγείτε από αυτά τα δωμάτια τα άσπρα με τα μαξιλάρια και τη ζώνη που δεν είναι πίσω, καταλαβαίνω. Αυτός ο άνθρωπος βάλει χ σε όλα. Όπως κάνει όλος ο κόσμος. Εγώ δεν είμαι. Είναι ένα άτομο. Θα σας πω εγώ. Ως προς τι. Επειδή τον έχω ακούσει. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μέσα, ούτε κίτρινα, είναι, ούτε μεσαία. Αυτό είναι το είναι πρόβλημα. Καταρχάς αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι εθνομηδενιστές, εγώ θα σας πω. Α, μπράβο. Ωραία. Στείλτε τους στα σπίτια τους να κάνουν. Γιατί βγαίνουν και λένε βλακίες για να κάνουν. Μα κυρία μου, θα σας πω ότι έχουν. Θα σας πω ότι έχουν μπερδέψει αυτοί και νομίζουν ότι έχουμε καμιά δημοκρατία και ο καθένας μπορεί να διακινεί ελεύθερα τις απόψεις του. Αυτό νομίζουν. Ακούστε, κύριε, η δημοκρατία θα πρέπει να αξίζει στους πολίτες. Δηλαδή σε εμάς τελικά δεν μας αξίζει η δημοκρατία. Από το στόμα μου το πήρατε. Να τώρα σκεφτόμουν εσάς και πήγαινε εκεί το μυαλό μου. Λοιπόν, χάρηκα, θα το μεταφέρω. Άντε παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Είναι παραμύθι ο κορονοϊός πρώτα απ' όλα. Εντάξει, δεύτερον, πιστεύω εγώ στη θρησκεία μου να μου κεντρεί ο Θεός μου και πήραμε τη φόρα σου. Συνήθως όλοι αυτοί λέγανε παλιά ότι μου το είπε ένας ξάδερφος, μου το είπε ένας θείος, μου το είπε ένας μπατζανάκης. Τώρα εδώ έχει ανέβει level, όπως ακούτε, μου το είπε ο Θεός. Οπότε δεν επιδέχεται καμία αμφισβητήσεως, όπως λέμε, αμφισβήτησης, και συνεχίζουμε με τα άλλα. Ποια είναι τα άλλα? Ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID ανακοίνωσε πριν 5 λεπτά η κυβέρνησή μας. Σύμφωνα με αυτά, όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας θα φοράνε υποχρεωτικά μάσκα στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια. Το μέτρο κρίθηκε σκόπιμο προκειμένου να μειωθεί η διάδοση του ιού. Μεγάλη επένδυση έρχεται στη χώρα μας. Σύμφωνα με δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, Αμερικανός κολοσσός έρχεται στην Ελλάδα και ανοίγει 7 περίπτερα. 7 περίπτερα στο κέντρο της Αθήνας. Η μεγάλη αυτή επένδυση αναμένεται να δώσει δουλειά σε 14 ολόκληρους ανθρώπους. Με ενημερώνουν από το Control, ναι, ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε και νέα έκτακτα μέτρα για την Αττική. Σύμφωνα με αυτά, όλοι οι ηχθείς, οι εγώκεροι και τοξότες θα κυκλοφορούν μέχρι τις 11 το βράδυ για τις επόμενες 15 ημέρες, ενώ απαγορεύεται το άπλωμα μπουγάδα στις ταράτσες στις περιοχές που αρχίζουν από Πι. Πετράλωνα, Παγκράτη, Πατήσια, Περακάμπους και πάνε γαμίσου. Κεραμιδαριό έχει γίνει για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος πιάστηκε στα χέρια με τον Πάνο Σκουρλέτη για το Big Brother. Μα δομούνι σωστό. Στον καυγά παρενέβη η Όλγα Γεροβασίλη φωνάζοντας «Δε χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα ρε μαλάκες, ε μαλάκες». Με ενημερώνουν όμως από το Control ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε και νέα έκτακτα μέτρα για την Αττική. Σύμφωνα με αυτά, ξεκινάει πρόγραμμα αγιασμού των ηλικιωμένων άνω των 87 ετών. Ο αγιασμός θα γίνεται μέσα στα σπίτια τους από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν εφοδιαστεί με κεριά, ματσάκι βασιλικό και πετραχύλι. Υπολογίζουμε πολύ σε αυτό το μέτρο, δήλωσε ο κύριος Πέτσας. Αλλά με ενημερώνουν από το Control ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε και νέα έκτακτα μέτρα για την Αττική. Σύμφωνα με αυτά, αυτά και με απόφαση του Υπουργού Υγείας ο ιός κρίνεται ανεπιθύμητο στο νομό και εξορίζεται, ενώ ισχύουν τα εξής μέχρι νεοτέρας. Άνοιγμα καταστημάτων εστίασης στις 6 το απόγευμα και κλείσιμο στις 6 και 4. Κλείσιμο γυμναστηρίων διαπαντός με ταυτόχρονο άνοιγμα των παραθύρων τους για να μην μου χλιάσουν. Και άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών των σειρμών του μετρό μέσα σε 4 δευτερόλεπτα ώστε να μειωθεί ο αριθμός των εισερχομένων επιβατών. Καιρός. Τι καιρός. Ο καιρός μας μάρανε μετά από όλα αυτά. Άσε μας ήσυχος. Ελπίζουμε στο επόμενο πεντάλεπτο να μην ανακοινωθούν μέτρα. Για την Αττική δεν χρειάζεται να δείχνει τόσο σοβαρή και τόσο υπεύθυνη αυτή η κυβέρνηση ανά 5 λεπτά. Ας μείνουμε και 5-10 λεπτά ήρεμοι. Ας το ξεχάσουμε ότι είναι τόσο σοβαρή. Ας πάμε στο Δήμαρχο της Αθήνας, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και εκεί μίλησε για το ζαμπόν της Ομόνιας. Το γκαζόν στην Ομόνια. Κάποια στιγμή ήρθε μια κάμπια, ένα έντομο και άρχισε να το σκοτώνει. Να το καταστρέφει. Το αποτέλεσμα είναι ότι κυτρίνησε τον καζόν. Χαμό στα social media, καταστράφηκε τον καζόν κτλ. Τι μπορεί να κάνει. Ή μια λύση να πει να πει: εγώ θα βάλω ένα δυνατό συσταγωγικά δηλητήριο, το οποίο είναι τοξικό, που θα σκοτώσει την κάμπια και θα σώσει το ζαμπόν. το καζόν, συγγνώμη. Αλλά θα είναι επικίνδυνο για του πολίτε. Η λύση να πα με βιολογικά μέσα. Εδώ θέλει τον ειδικό, θέλει τον γεωπόνο, ο οποίο θα σε συμβουλεύσει και εσύ θα πρέπει να ακούσει το γεωπόνο. Δεν μπορεί να κάνει το κεφάλι σου. Αυτό είναι που προσπαθούμε να φέρουμε μια νέα νοοτροπία στο Δήμο Αθηναίων. Συγγνώμη. Πέρα από το ζαμπόν που είναι αστιάκι, έκανε σαρδάμ. Λέει ότι θα ακούσει το γεωπόνο και αυτό είναι νέα νοοτροπία στο Δήμο της Αθήνας. Και στο τελευταίο χωριό και στο τελευταίο καλλικρατικό Δήμο της χώρας υπάρχει τεχνική υπηρεσία, υπάρχει υπηρεσία κήπων, πρασίνου, με γεωπόνους, με ανθρώπους που γνωρίζουν και αυτοί αποφασίζουν. Αν η κάμπια στο ζαμπόν της Ομόνιας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυτό, με το δεύτερο, με το τρίτο φάρμακο. Το πιάνει όλο αυτό και το γυρίζει και μας το παίζει και μάγκας ότι όλο αυτό είναι νέα νοοτροπία, ότι θα ακούσεις τον ειδικό, τον αρμόδιο, ειδικά σε αυτά τα θέματα των φυτών, ελάχιστοι γνωρίζουν, οι γεωπόνοι. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν άκουγαν το γεωπόνο στο Δήμο της Αθήνας και είναι καινοτομία και πολύ έτσι... Ιδέα που πρέπει να πουληθεί και αυτή στα επικοινωνιακά και μόνο τερτύπια του Δημάρχου της Αθήνας. Αυτά λοιπόν με το ζαμπόν και το γκαζόν, αλλά το πειράξαμε λίγο γιατί μας γαργάλισε. Το γκαζόν στην Ομόνια. Κάποια στιγμή ήρθε μια κάμπια. Τι κάνεις μπορεί κάμπια για πάνω. Τζιτζί και μαζεύεις. Κάποια στιγμή ήρθε μια κάμπια. Γιατί πήγες στα πεφκαρούλα. Κάμπια ήσουνα. Κάποια στιγμή ήρθε μια κάμπια, ένα έντομο. Σκουλίκια με μεγάλα κεφάλια, μαύρα κεφάλια, περπατάνε χάμου. Και άρχισε να το σκοτώνει. Έχουμε να κάνουμε με έναν κατασυρωή δολοφόνο και η αστυνομία δεν έχει την παραμικρή ιδέα στο πώς να τον εντοπίσει. Το αποτέλεσμα είναι ότι κυτρίνησε τον καζόν. Χαμό στα social media. Εγώ έχω στο facebook 480.000 followers. Τι μπορείς να κάνεις. Πρόβλημα, πρόβλημα. Πώς το λύνεις. Ή μια λύση να πει να πεις εγώ θα βάλω ένα δυνατό συσταγωγικά δηλητήριο. Δώσε μου τώρα να πιω. Πλάι σου να σκοτώθω. Το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Το οποίο είναι τοξικό που θα σκοτώσει την κάμπια και θα σώσει το ζαμπόν. Ζαμπόν, δίχως λιπαρά. Που θα σκοτώσει την κάμπια και θα σώσει το ζαμπόν. Και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρι, 200. Το καζόν, συγγνώμη. Αλλά θα είναι επικίνδυνο. Πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι η αριστερά. Τι αλήθεια, να πας με βιολογικά μέσα. Εδώ θέλει τον ειδικό, θέλει τον γεωπόνο, ο οποίο θα σε συμβουλέσει. Ένα σοβαρό πονοκέφαλο στον κήπο είναι τα σαλιγκάρια. Πώς μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε με λίγο αλάτι. Και εσύ θα πρέπει να ακούσει το γεωπόνο. Δεν μπορεί να κάνει το κεφάλι σου. Είναι και θέμα ιδιοφυΐας. Εγώ δεν τα αντέχω. Αυτό είναι που προσπαθούμε να φέρουμε μια νέα νοοτροπία στο Δήμο Αθηναίων. Μπράβο, παιδί μου! Μπράβο! Νιώθω ότι κάθε γενιά Μητσοτάκηδων σε σχέση με την προηγούμενη είναι πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη. Και μπράβο στον ελληνικό λαό. Που έχει ανάγκη τους Μητσοτάκηδες και κάθε Μητσοτάκηδες και δίνει με το που πέφτουν μπροστά του αμέσως την ψήφο, την έγκριση και παραχωρεί κομμάτια της ζωής του να τα διαχειριστούν οι Μητσοτάκηδες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Όλα αυτά για το ζαμπόν της πλατείας Ομονίας. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από τη για ποια οικονομική τιμή στο ρεύμα. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να πληρώνω ακριβά. Κρίμα. Έχω λεφτά, τι να κάνω. Κάπως πρέπει να τα χαλάσω. Ναι. Λυπάμαι, συγγνώμη. Καταλαβαίνω και εσάς τη δουλειά σας, αλλά και εγώ πρέπει να παρουσιάσω έξοδα. Μπορείτε να μου δώσετε άμα δεν. Όπα, καλησπέρα. Να σου δώσω, αγάπη μου. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια. Άκου να σου πω, εγώ είμαι ιερέας. Ναι. Και άκουσα τον Μητροπολίτη της Κοζάνης που είπε: άμα θέλουν οι Τούρκοι να έρθουνε. Βεβαίως. Βεβαίως, και εγώ συμφωνώ. Τι είσαι εσύ, ιερέας είσαι εσύ. Βέβαια, ναι. Κολλάει εγώ με τη θεία κοινωνία, πες μου από μέσα, βρε άνθρωπε. Κολλάει με τη θεία κοινωνία ή όχι. Ότι κολλάει, κολλάει. Κολλάει. Άκου όμως να σου πω το άλλο. Άκου να σου πω το άλλο. Άμαν. Έτσι σκέφτουν οι Τούρκοι. Ναι. Εγώ θα πάρω το ράσο μου, θα πάω στο μοναστήρι να κρυφτώ. Δεν θα κρυφτώ, μάλλον θα είμαι στο μοναστήρι. Ωρε κότα. Οι Τούρκοι είναι γνωστοί, οι Τούρκοι εκεί δεν μας πειράζουν. Δεν μας πειράξουν 400 χρόνια που ήμασταν εκεί στα μοναστήρια. Ναι. Και ό,τι θα κάνουν και τώρα. Και οι άλλοι, ας πεθάνουν. Στα αρχαία μου είμαι. Εγώ στο μοναστήρι θα είμαι, με τους μπαξέδες μου. Σωστό. Έτσι. Θα πας ένα βουνό να κοιτάς τη μιζέρια μας γιατί είσαι ο Χουλκ. Κατάλαβα. Όχι, δεν είμαι ο Χουλκ. Στο μοναστήρι θα είμαι. Αραχτός. Άμα εξηγηθώ μαύρο φουστάνι και εγώ, με παίρνετε. Εννοείται πως ναι. Τέλεια. Εξυπακούεται πως ναι. Ήθελα να ξέρω αν με παίρνει κάποιος. Είμαι κι εγώ έτσι πολίτης πατρίδας. Γι' αυτό κατάλαβες. Θα λακίσω με την πρώτη ευκαιρία. Άστο. Έλα, γεια. Έλα, γεια σου. Αυτό κύριε με το κουβουντσάκο. Δεν το παθαίνουμε όταν είμαστε μπροστά σε μια μακαρονάδα. Δεν σπρώχνεται το κεφάλι σου έτσι αυτόματα μπροστά. Αυτόματα λέει, σκίζονται και οι μάσκες και μπαίνει το μακαρόνι και το κοιμάς μόνος του μέσα στο στόμα. Στην καταπιώνα μέσα. Δεν κατάλαβα γιατί πας μακριά. Ο Λιγνάδης πώς την πάτησε με το αγαλματίδιο του Παρθενώνα. Έτσι ακριβώς ήρθε μπροστά στη μούρη του. Έτσι την πάτησε και ο Λιγνάδης. Γιατί πας μακριά. Όλα έχουν μια εξήγηση και να πω στο Θήμιο εκεί στο μετρό. Δεν πάει ο κόσμος για δουλειά και τέτοια που συνοστίζονται. Γάμοι γίνονται, παλικάρι μου. Πού να τον κάνεις το γάμο με 20 άτομα. Οπότε πάμε στο μετρό. Διάβασα κάτι τώρα έτσι στα Facebook εκεί πέρα. Ναι. Ότι όλους τους μετανάστες θα τους πετάξουμε στη θάλασσα. Ναι, ναι, ήρθε η ώρα. Άντε πια. Δηλαδή, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Όταν θα φύγουμε εμείς για μετανάστες. Α, δεν εννοούσαν εμάς. Νόμιζα τους δικούς μας μετανάστες, τους Έλληνες. Όχι, παιδί μου. Α, γιατί έχουμε και Έλληνες μετανάστες. Δεν θέλω να τους ταράξω. Υπάρχει περίπτωση να καταλάβει μαθητής το δάσκαλο να ουρλιάζει μέσα από τη μάσκα? Να καταλάβει μάθημα, υπάρχει τέτοια περίπτωση? Ο δάσκαλος πρέπει να μείνει μακριά από το μαθητή, χωρίς μάσκα. Αλλιώς ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ο πενιντάρης και πάνω που οι μισοί έχουν αναπνευστικά και καρδιά θα μείνει. Δεύτερη ώρα θα μείνει από έλλειψη οξυγόνου. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει ιός. Ναι, θέλει, προσοχή, γρήγορα. Αλλά υπάρχει να καταλάβει μάθημα ο μαθητής, και ειδικά τα μικρούλια. Η Γαλλία γιατί έχει τη μάσκα από 11 χρόνια και πάνω στα παιδάκια. Και στο διάλειμμα χωρίς μάσκα που αγκαλιάζουν και φιλιούνται. Ρε παιδιά, τους έλεγα ρεώστε και μου έλεγαν ρε δάσκαλε, αφού το απόγευμα είμαστε αγκαλιά στο πάρκο. Μα τι παιδιά είναι αυτά. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω. Από τι ηλικία αγκαλιάζονται πια? Τα μικρά μου είπαν. Τα μικρά, είδες τα Big Brother τι κάνουν, τα βάζουν τα παιδάκια να γαμπούν από μικρά. Δεν είναι σωστό τώρα αυτό, εντάξει, δεν μιλάμε έτσι. Δεν μιλάμε έτσι, συγγνώμη, αλλά μου λες αγκαλιάζουν τα παιδιά, μικρά παιδιά. Στα διαλύματα λες και τι είμαστε. Αγκαλιά, μα παιδάκια είναι. Το απόγευμα είμαστε αγκαλιά, κύριε. Όλα τα παιδάκια μαζί. Βλέπει τις άλλες τις τσούλες και τους άλλους τους μάτσο τους άντρακλες στο τέτοιο. Τα παιδάκια με αυτά ήδη γελάνε. Την πρώτη μέρα αυτά που λένε τα υπουργεία θα καταρριφθούν στην πράξη. Δεν γίνονται, ρε Αποστόλη. Εντάξει. Όσοι υπάρχει, εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει, έτσι. Γνώμη είναι, εντάξει, γιατρός δεν είμαι. Αυτά λέω ότι. Κατάλαβα, είσαι ταξιτζής μήπως? Όχι, όχι. Θα μπορούσες. Έλα, γεια. Έλα, γεια μου, τι κάνεις? Καλά. Πότε βγαίνετε στο πανί? Στο πανί, ποιο πανί? Τηλεόραση, βρε. Είπα εγώ ότι βγαίνουμε στην τηλεόραση. Είπες. Είπα εγώ. Είπες πέρυσι πριν καιρό, είπες ότι σε μεγάλο. Μην εμπιστεύεσαι τα μέσα ενημέρωσης, ρε παιδάκι μου και εσύ τώρα. Ό,τι ακούς τα μέσα το πιστεύεις. Μαλακίες θα είπα. Δεν ξέρω, άμα λες και μαλακίες. Δεν λέω, πώς με κόβεις. Είναι παραμύθι ο κορονοϊός πρώτα απ' όλα. Εντάξει, δεύτερον, πιστεύω εγώ στη θρησκεία μου να μου και ο Θεός μου και μην αμύτη φόρεσαι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα λέει. Να τον ακούμε γιατί έχει απευθείας επικοινωνία. Προχθές το Σαββατοκύριακο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πάνω στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή στην ομιλία του είπε: Γνωρίζω ότι είναι δύσκολες ημέρες που περνάμε, αλλά ας μην ξεχνάμε. Πάντοτε το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν έρθει η αυγή και λίγο πριν ξημερώσει. Πολύ σημαντική διαπίστωση, πολύ σημαντική υπενθύμηση. Το έχει ξαναπεί αυτό, αλλά δεν είναι και ο μόνος που το έχει ξαναπεί. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι γνωρίζουν. Το αναγνωρίζουν πολλοί που ήταν δύσπιστοι μέχρι σήμερα. Το βλέπουν όλο και περισσότεροι. Ότι σε λίγο θα αρχίσει να χαράζει. Όταν χαράζει, Ο πρώτος στεναγμός βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη. Ότι έχει αρχίσει να χαράζει. Σαν πεταλούδα στην καμαρή πετά, ψάχνοντας ανοίγμα να φύγει. Αλλά ξέρετε κάτι. Πολλοί λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το ξημέρωμα. Λίγο πριν χαράξει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Αν είσαι μόνος, αν είσαι αδύναμος, η καραβγή θα σε ξεκάνει. Έχει τον ήρω, έχει τη σιγαλιά, έχει τον ήλιο τον αλλά. Αφορμή ήταν τα ηχητικά για να βάλουμε Θανάση Παπακοσταντίνου και να κλείσουμε έτσι κάπως πιο μελωδικά με το τραγούδι. Πάμε στο τρίτο μέρος του λαού, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καινούργια μέρα, καινούργιος ποταμός, εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκα, όσα ξεχάστηκα κι όσα για αυτά κανείς δεν ξέρει. Πίσω απ' τους λόφους, πίσω απ' τα βλέφαρα, υπάρχει τόπος και για σένα. Χωρίς βαστίδι, χωρίς ανάθεμα, χωρίς τα χείλη τα σφιγμένα. Κύριος Αποστολής. Ναι, ναι. Ναι, γεια σας, κύριε Αποστολή. Είμαι μεγάλος θαυμαστής. Σας παίρνω από Ολλανδία. Μπράβο. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί τέτοιο μένος με τον κύριο Μητσοτάκη, αφού είναι, τα κάνει όλα καλά, δεν καταλαβαίνω. Ειδικά εσείς και ο κύριος Καλαμούκης συνέχεια επιτίθεστε. Νομίζω είμαστε μονικοί και κομπλεξικοί. Εγώ εκεί το αποδίδω. Μάλλον. Δεν ακούτε λίγο τον Μπογδάνο που είναι από πριν. Ότι δεν τον ακούμε, δεν τον ακούμε. Η αλήθεια είναι. Αφού τα κάνει όλα καλά η κυβέρνηση. Μωρέ, καλά τα κάνει η κυβέρνηση, αλλά και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μια ωραία εκπομπή με τη γλίτσα στο μυαλό μέσα. Ναι. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάζουν μαγειρεύουν, Απόστολε. Χαίρομαι για αυτήν την εξέλιξη. Ναι. Πού καθρεφτίζεται η κοινωνία μας? Εδώ, 1-0, Άισιχτήρ. Ναι. Πού καθρεφτίζεται? Εδώ, 2-0. Παρακαλώ. Καθρεφτίζεται στα MasterChef, στο Big Brother, στο My Style Rocks. Στο GNTM, είναι... το GNTM γιατί δεν το λες που έκανε και τη φωτογράφηση πλάι στον άστεγο, μωρέ, τι καλούλιδες αυτοί, τι συμπαθητικούλιδες. MasterChef, Big Brother, GNTM που τώρα είναι και αγορά και κοριτσάκια μαζί. Αλλά το μεγαλύτερο απ' όλα είναι το MasterChef που μαθαίνεις να μαγειρεύεις. Πώς μαγειρεύουνε, καταλαβαίνεις, και εκεί και τα λεφτά. Γενικότερα, όσο πιο μεγάλη πείνα πέφτει, τόσο πιο πολλές μαγειρικές θα βλέπεις. Και μαγειρικές και θα ανεβαίνει και ο τζόγος. Να ξεγελάς κάπως τον πόνο σου στην τηλεόραση. Να λες, αχ, τι ωραία να φτιάχναμε αυτά τα μπιφτέκια και τον πετρετζίκι. Ναι, και να είχαμε και την ελπίδα να πάρουμε κανένα φραγκάκι. Δεν είναι τυχαίο που ξαφνικά επέστρεψαν και τα τηλεπαιχνίδια που μοιράζουν απλόχερα λεφτά. Ναι, και όλοι πουλάνε με τα κανάλια, όλοι πουλάνε. Και αυτές οι κρεμούλες που πουλάνε όλες είναι όλες τίποτα. Αποκλείεται. Θα σου κάνει μήνυση ο Βελόπουλος, ο Τελοπών. Παίρνει άλλοι να πούμε για αυξητική στήριξη. Παίρνει για να είναι καλή το βράδυ. Ποιο παιδί μου για αυξητική στήριξη? Αυτά γίνονται στα σχολεία. Τι είναι αυτά που μου λες, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά είναι σόκινγκ. Αυτά τα έχουμε για εξώφυλλο από τα βιβλία μας πια. Παλιά βάζαμε στα βιβλία αυτό το αυτοκόλλητο, το διάφανο για να μην χαλάνε. Τώρα βάζουμε αυξητική στήθους. Αυξητική στήθους. Το πέτυχες περίπου δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό αυτό που έχει συμβεί. Ένας προφήτης, μα τι προφήτης. Εγώ. Έλα ρε CDC, να σου πω κάτι ρε. Εγώ φοράω 41-42 νούμερο παπούτσι. Α, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε? Ναι. Α. Να σου πω, ο Αντετοκούμπο τι νούμερο παπούτσι φοράει, κατάλαβες τώρα πώς να... 47-48, ξέρω εγώ. 52-34, τι να σου πω τώρα. Να σου πω, αυτή ήταν και επιτροπή. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ένας. Ναι, όχι, ήταν από επιτροπή βγήκε αυτή η μάσκα. Ομαδική μαλακία δηλαδή, πώς κάναμε παλιά. Άμα είναι να την κάνεις καλή, την κάνεις ομαδική. Στη θεοκρατική χώρα που ζούμε, ο επιστήμονας Γκίκας Μαγιορκίνης, ερωτηθείς για τη λεγόμενη θεία κοινωνία. Επιστήμονας είναι, δεν είναι ηθοποιός το Εις τη Λάμψη. Θα μπορούσε όμως. Όχι. Ναι, θα μπορούσε. Για πες μου, Γκίκα. Τι λες, Γιάνκο. Όχι, Γκίκα. Ναι, Γιάνκο. Ναι, Γιάνκο, θα πήγαινε πολύ. Αν μέσω λοιπόν αυτής της θείας κοινωνίας μεταδίδεται ο κορονοϊός, τι απάντησε, θυμάσαι. Τι. Ότι το ζητούμενο. Τα μάθεις, ότι το ζητούμενο δεν είναι να υπερισχύσει η θρησκεία έναντι της επιστήμης ή η επιστήμη έναντι της θρησκείας. Αντί να απαντήσει ως επιστήμονας και να δώσει μια κατηγορηματική και σαφή απάντηση. Ήθελε να μας φιλιώσει. Ήταν συμφιλιωτικός τώρα. Μην είναι. Όχι, σωστό. Δεν χωρά. Εδώ τέτοια πράγματα. Εδώ πρέπει τα πράγματα να υποθούν με το όνομά τους. Και ο Τσιόδρας έχει κάνει το ίδιο, ο Ψάλτης. Να πούμε ότι για την σοβαρή εντός εισαγωγικών, τη βάζω εγώ αυτήν την πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Αγγέλα Ροπούλου, ότι το 15 Αύγουστο έβγαλε τη μάσκα της. Σοβαρή, μωρή. Πήγε με τη μάσκα στην εκκλησία και την έβγαλε και φίλησε την εικόνα. Για να φιλήσει ένα τζάμι. Όταν λοιπόν, που φιλάνε κι άλλοι. Όταν λοιπόν το κάνει αυτή που είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας. Δίνει τον τόνο. Τι θε να κάνουν οι γιαγιάδες στα χωριά. Άσε, μην μιλήσω. Θα κάνουμε την εικόνα γιαγιάδες. Έλα, γεια. Α, έλα, γεια.